ciebie nigdy nie. Zawsze tu będziemy żyli na tej ziemi i nie opuścimy nigdy jej. Zawsze tu będziemy żyli na tej ziemi i nie opuścimy nigdy jej. Zawsze tu będziemy żyli na tej ziemi.